Ale okazja! No, ale ciii. Tylko teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Pralka Beko Beyond z technologią Energy Spin. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1511 zł. Teraz za 1399. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy poniedziałek. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. O naciskach na Władimira Putina, by skończył wojnę w Ukrainie. Między innymi o tym mamy rozmawiać z delegacją chińskiego rządu. Mija rok od powodzi, a nadal nie ma odpowiedzialnych za przerwanie tamy w Stroniu Śląskim. System Starlink już działa. Po porannej awarii Europie potrzebny jest alternatywny system satelitarny, komentuje wiceminister cyfryzacji. To będzie pierwsze spotkanie na tym szczeblu od niemal 6 lat. Minister spraw zagranicznych Chin jest dziś w Polsce. Spotka się m.in. z szefem naszej dyplomacji Radosławem Sikorskim. Główne tematy dzisiejszego spotkania to wojna w Ukrainie oraz relacje gospodarcze na linii Warszawa-Pekin. O naciskach na Władimira Putina, by skończył wojnę w Europie, będzie rozmawiał z przedstawicielami chińskiego rządu także szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal. W Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce podkreślał, że trzeba wykorzystać dobre relacje Pekinu z Moskwą. Będzie racjonalna argumentacja, że skoro Chiny są w tak bliskich relacjach z Rosją, no to najlepiej, żeby po prostu na Kremlu powiedziały, co im się nie podoba. A myślę, że Chinom nie może się podobać to, że Rosja wprowadza destabilizację w Europie Środkowej. Destabilizację także przecież gdzieś na końcu dla chińskich interesów, nie? Bo to jest kwestia transportu do Europy. Chiny bezpośrednio nie poparły Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie, ale wspierają ją technologicznie i kupują rosyjską ropę. A cała rozmowa na stronie internetowej Trójki oraz na naszym YouTubie. Rok od powodzi nadal nie ma odpowiedzialnych za przerwanie tamy w Stroniu Śląskim. Prokuratura nie przedstawiła dotychczas nikomu zarzutów w sprawie katastrofy, która doprowadziła do zniszczenia znacznej części Stronia, Lądka Zdroju i położonych w pobliżu miejscowości. Śledztwo trwa, a jakie są postępy, sprawdzał Paweł Pawlica, który jest teraz przed zaporą. Dzień dobry. Dzień dobry. Mimo upływu 12 miesięcy i stwierdzenia przez nadzór budowlany, że uszkodzenie tamy nastąpiło w miejscu, gdzie wcześniej prowadzono prace ziemne, nikt nie usłyszał zarzutów, bo śledczy czekają na opinie biegłych, przyznaje rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy Mariusz Pindera. Sobie szczerze, jak tam organy budowlane ustaliły, że no, stan zapory nie był odpowiedni, to jeszcze nie jest wystarczające, żeby już przedstawiać zarzuty, no bo musimy po prostu mieć ustalone zaniedbania czy działania konkretnie po prostu osób. Dlatego no, tak to się przeciąga. Prokuratura ma otrzymać opinię od biegłych na początku przyszłego roku. Na miejscu, gdzie wał tam się rozerwał, wciąż widoczna jest wyrwa, która wiosną została tymczasowo zabezpieczona. Żeby mieszkańcy mogli spać spokojnie, tama musi zostać odbudowana, ale na to potrzeba co najmniej 5 lat, a koszt może przekroczyć kilkaset milionów złotych. Według różnych wariantów miejscowy plan ochrony powodziowej zakłada budowę dodatkowo 3 suchych zbiorników koło Stronia Śląskiego, ale to może oznaczać konieczność przesiedlenia od 150 do nawet 240 osób. Część mieszkańców nie chce się na to zgodzić. I tyle. Paweł Pawlica, dziękujemy bardzo za relację. System Starlink po porannej awarii znów działa. Firma poinformowała, że wystąpiła przerwa w działaniu usługi. Problem dotyczył przeszło 40 tysięcy użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Okoliczności awarii nie są znane. Zespół Starlink bada sprawę. Potrzebny jest system alternatywny wobec Starlinka, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Tak jak dzisiaj, na przykład jeżeli chodzi o telefonię komórkową i te najbardziej ważne telefony alarmowe, to jak jeden operator jest wyłączony, ma awarię, no to można zadzwonić na telefon alarmowy przez drugiego i trzeciego. Niestety w przypadku łączności satelitarnej nie mamy tego drugiego i trzeciego, dlatego dobrze, że Komisja Europejska pracuje nad dofinansowaniem europejskich rozwiązań. Dzisiaj nie ma takiego drugiego operatora, który mógłby być właśnie alternatywą. Starlink to satelitarny system telekomunikacyjny zapewniający łączność internetową m.in. w broniącej się Ukrainie. Od dziś można się zapisać na szczepienie przeciw COVID-19. Skierowania są już na internetowym koncie pacjenta. Szczepienia rozpoczną się w kolejny poniedziałek, 22 września. Zakażenia wirusem SARS-CoV-2 są nadal niebezpieczne, szczególnie dla osób z obniżoną odpornością. Dlatego nie należy zwlekać, mówi rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb. Dzieci, młodzież, dorośli z chorobami współistniejącymi, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-u, osoby z otyłością, cukrzycą, innymi chorobami, wszystkimi tymi, które mogą powodować, że przebieg COVID-u będzie groźny dla zdrowia i życia. Bezpłatne szczepienia przeciw COVID będą wykonywane przez przychodnie oraz punkty szczepień w aptekach ogólnodostępnych. Klimat. Blisko 1/3 prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Od 11 do 16 zalecane będzie wykorzystywanie nadwyżki z OZE. Na przeważającym obszarze kraju trwa susza hydrologiczna. Jednocześnie IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Dotyczą one w Kry, na Mazowszu, Łużycy, w Łódzkiem, Górnej Barczy, w Odolanowie i Prosny w Gorzowie Śląskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 9:05, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz. W sportach walki w weekend nie tylko polskie pięściarki spisały się na medal Mistrzostw Świata. W Liverpoolu Agata Kaczmarska zdobyła złoto, a Julia Szeremeta i Aneta Rygielska wywalczyły srebrne krążki. Na podium Mistrzostw Świata w zapasach w stylu wolnym w Zagrzebiu stanął Robert Baran. Nasz zawodnik pokonał w pojedynku o brąz Węgra Władysława Bajcajewa. Mistrzami Europy w koszykówce, Mistrzowie Świata. Niemcy po wygranej pierwszej kwarcie potem długo przegrywali za sprawą przede wszystkim najskuteczniejszego tego dnia Alperena Zengyna. W końcówce turecki zawodnik NBA jednak spudłował, a Niemcy wyszli na prowadzenie 2 minuty przed końcem i ostatecznie 88-83 pokonali Turków i po 32 latach znów zostali mistrzami Europy, zostając 4. w historii drużyną, która równocześnie jest najlepsza na świecie i na starym kontynencie. Adam Górczewski, Polskie Radio. Brąz dla Grecji. W Ekstralidze hokejowej GKS Tychy pokonał po dogrywce GKS Katowice 2-1, mówi bramkarz Mistrzów Polski i reprezentacji kraju zarazem Tomasz Fucik. Przyszliśmy dzisiaj do tego meczu, zagraliśmy 4 mecze w Lidze Mistrzów i już jesteśmy hokejistami. Dzisiaj Geksa pokazała z mojej perspektywy bardzo dobrą grę, bardzo organizowaną przede wszystkim do tylu i faktycznie myślę, że 2/3 mieliśmy bardzo problem z Geksą i te 2 punkty są moim zdaniem na wartości złota. GKS Jastrzębie wygrał z Polonią Bytom 2-1, Zagłębie Sosnowiec zwyciężyło KH Toruń 4-2, a STS Sanok przegrał z Unią Oświęcim 1-8. Srebro Mateusza Kuśnierewicza w Mistrzostwach Świata w klasie star. Po tytuł sięgnął legendarny żeglarz Paul Kajard. 6. raz mistrzem świata na żużlu został Bartosz Zmarzli, który wystąpił we wczorajszej 3. stronie medalu w Trójce, dziękując kibicom. Naprawdę w Polsce mamy niesamowitych kibiców, bo to, co czuję za sobą na plecach od paru lat, gdy pojawiają się moje flagi, moje koszulki, i widzę, jak mnie dopingują, to jest naprawdę niesamowite uczucie i na każdym stadionie na świecie, gdzie się nie pojawiam, to Polacy nasi są i dopingują, czy mnie, czy też kolegów z reprezentacji. O 15:30 Polska-Katar, mecz w ramach Mistrzostw Świata Siatkarzy. Do usłyszenia po południu. Zapraszamy do Trójki. Takie swobodne dźwięki, a poniedziałek wcale taki piękny nie będzie, będzie raczej pochmurny i deszczowy. Może z wyjątkiem Małopolski, najwięcej deszczu na zachodzie i w centrum, na zachodzie po południu możliwe też burze. Proszę na siebie uważać. Na termometrach dziś na ogół nieco poniżej 20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I odfruwają, jak słyszeliśmy. Michał Jakubik, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dziękując za poranne spotkanie w Trójce. Cofam to, co powiedziałem, bo Michał Jakubik zostaje z Justyną Grabasz. Cześć. Tak jest. Dzień dobry. Michał Jakubik na stanowisku, a my tutaj przylatujemy. Justyna Grabasz, Katarzyna Wojtasik. Będziemy z Państwem do godziny 11. Dobrego dnia. I'm going back to 505. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive, in my imagination you're waiting, lying on your side with your hands between your thighs. I'm going back to 505 Arctic Monkeys z albumu Favorite Worst Nightmare. Tak dzisiaj rozpoczynamy. Mówimy dzień dobry i się do Państwa uśmiechamy szeroko, mimo że to poniedziałek, a może właśnie dlatego, że to poniedziałek, bo przed nami cały tydzień, w którym wiele dobrego się może wydarzyć. Ja na przykład wiem, że po 9:30 w audycji Dobrego Dnia wydarzy się informator ekonomiczny, do którego zawita dzisiaj Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. W audycji także będziemy podsumowywać, co działo się na festiwalu Great September w Łodzi. Zajrzymy na ciekawe wystawy i poznamy historię kolejnej inspirującej kobiety w cyklu Brakująca połowa. Głowa dziejów. Będziemy także słuchać płyty tygodnia i piosenki dnia, którą dzisiaj jest utwór The Happy Dictator. Mam wrażenie, że to jest jeden z najlepszych albumów utworów Gorillaz od wielu, wielu lat. Trochę w stylu ich pierwszych płyt, które pewnie nie tylko ja darzę dużym sentymentem. Tutaj akurat łączą siłę z grupą Sparks. To Happy Dictator, to jest ich najnowszy singiel. Utwór, który przy okazji zapowiada płytę, album The Mountain, który, no jeszcze chwilę musimy na niego poczekać, bo premiera dopiero 30 marca 2026 roku. Ale czekać zdecydowanie warto, szczególnie jak się spojrzy na listę zaproszonych gości. Idols, Kara Jackson, Black Thought, Omar Suleiman i wielu, wielu innych. Lista jest długa. Kto czeka tak jak ja, palec pod budkę, albo raczej dobrego dnia @polskieradio.pl. To nasz adres mailowy i można do nas pisać w każdej sprawie, nie tylko w kwestii nowej płyty Gorillaz. Czekamy na Państwa wiadomości. Zofia Justyńska i Zapach Twoich Łez. Zofia, której koncert, właściwie pierwszy, premierowy z nowym materiałem, mogliśmy podziwiać na festiwalu Great September w miniony weekend w Łodzi. No i powiem szczerze, że dużo migrowałam pomiędzy scenami, ale koncert Zosi to akurat było jedno z najprzyjemniejszych muzycznych wydarzeń na tym festiwalu. A dnia drugiego udało mi się zobaczyć koncert Ewy Bem z zespołem. Ewy Bem, której poczucie humoru i energia to było coś, w czym bardzo łatwo się zakochać. Ewy Bem towarzyszyła chórzystka, jedna. Chórzystka, którą, jak powiedziała sama Ewa, podkradziono od Vito Bambino, z którym zresztą Ewy Bem nagrała kiedyś taki utwór jak Futurismo. Ja nie mówię o śmierci, tylko o przemijaniu. Świat się uspokoi, już nie będzie mnie.

zaprosić, odformalizować. Mnóstwo ludzi naprawdę kawał dobrej roboty przy tym zrobiło. Natomiast no, są jednak nadużycia, gdy pracodawca, zwłaszcza w mniejszych miastach i na wsiach, narzuca po prostu zawieranie umów typu zlecenie albo takich z jednoosobowymi przedsiębiorstwami. No i z tego, co wiem, Państwowa Inspekcja Pracy no, nie będzie absolutnie wszystkich ścigała, raczej nie skieruje swojego ostrza tam, gdzie są, no nie wiem, rzeczywiście jednoosobowi przedsiębiorcy, którzy są, nie wiem, informatykami, pracują dla kilku firm, zarabiają kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Raczej to będą kontrole tam, gdzie jest robotnik budowlany, czyli jednoosobowe przedsiębiorstwo murarskie, powiedzmy, albo pani sprzątająca, która też została zmuszona do założenia swojej firmy, albo po prostu to jest tylko na zlecenia, tam, gdzie ewidentnie jest to cecha umowy o pracę, gdzie jest podleganie poleceniom przełożonego, gdzie powinno być prawo do urlopu i tak dalej, i tak dalej. Więc z tego, co wiem, sygnałów, które tam napływają, będzie rozsądnie. Trochę w cieniu umowy o wolnym handlu z Mercosurem, czyli z Brazylią, Argentyną, Urugwajem i Paragwajem, Unia Europejska podpisała umowę z Meksykiem. Polski Instytut Ekonomiczny ocenił, że na umowie handlowej z Meksykiem europejscy rolnicy skorzystają. Przypomina, że Meksyk to importer netto produktów żywnościowych, no i że notuje deficyt handlowy w obrotach właśnie ze wspólnotą. Ta umowa, o której pani redaktor wspomniała, troszkę pozostała w cieniu tych awantur o Mercosur. Przypomnijmy, że Meksyk to owszem, tamta strona globu, ale to się nie kwalifikuje do Mercosuru. Nie. Zupełnie coś, to jest coś, jejku, kraj potężny, 130 milionów ludności, który się nazywa, wie pani jak? Stany Zjednoczone Meksykańskie. Tak. No tak, bo tych Stanów trochę tam jest. Tak, tak. No, też się tak nazywa, Stany Zjednoczone. No w każdym razie Meksyk ma do zaoferowania dużo surowców mineralnych, z miedź, mangan, no wiele takich tak zwanych krytycznych, o tak to się pięknie nazywa, choć nie za bardzo po polsku, dla rozmaitych gałęzi przemysłu. Natomiast jest importerem żywności. I to jest właśnie, dlatego się mówi o szansie dla europejskich producentów. Wszystko, jaja, mleko, mięso. Zdawałoby się, że ten kraj leży w takim dobrym klimacie i powinien być producentem żywności, a jednak ją importuje. No, myślę, że na tym obie strony rzeczywiście mogą skorzystać. Estados Unidos, México. Centralny Port Komunikacyjny podpisał właśnie umowę z Polską Akademią Nauk w sprawie ochrony roślin, które rosną na terenie przyszłej inwestycji. Szczególnie chodzi tutaj o te chronione gatunki. Nasiona trafią do banku nasion w Powsinie. I to jest oczywiście ciekawa rzecz, ale też pokazuje, jak złożonym procesem jest inwestycja w infrastrukturę. No i tak, i to już nie są czasy, jak kiedyś, jak budowano lotnisko wojskowe, to nikt się nie przejmował skażeniem dookoła. Później jak te lotniska oddawano już na użytek cywilny, to się okazało, że tam parę metrów w głąb trzeba wygrzebać całą glebę, bo jest tak paliwami lotniczymi zatruta. Może pani redaktor, nie skupiajmy się na tym, czy to wszystko ma sens. Ochrona przyrody tam na pewno ma sens i bardzo dobrze, oczywiście, że takie rzeczy się dzieją. Aczkolwiek po zdarzeniach ubiegłego tygodnia ja się zaczynam zastanawiać, czy nie przyjdzie gdzieś tam refleksja u rządzących, że więcej środków powinniśmy przeznaczyć na modernizację czy rozbudowę istniejących lotnisk wojskowych, a nie cywilnych, a tutaj mówimy o cywilnym. To wszystko jest smutne i trudny to temat, ale obawiam się, że do tego może dojść. Nie jesteśmy jakimś tak strasznie bogatym państwem, żeby równocześnie się zbroić i jeszcze budować gigantyczne lotnisko cywilne. Być może to jest dobra i potrzebna inwestycja, ale trochę na inne czasy. No zobaczymy. Na razie są plany cały czas, że budujemy. No tak, natomiast no, to jest, słusznie pani powiedziała, że to jest bardzo złożona inwestycja. Wiele lotnisk, wie pani, w co inwestuje? W specjalne płyty z nagraniem określonej sekwencji śpiewu ptaków, żeby które ratować. Są odtwarzane na lotniskach przez wielkie głośniki po to, aby wypłoszyć jaskółki, bo one się wkręcają w silniki samolotów. I ostatni temat u nas. W Tanzanii ukazała się właśnie przetłumaczona na język Swahili książka przywódcy Chin, który chce pomagać Tanzańczykom zwalczać ubóstwo. Xi Jinping wydał taki właśnie zbiór przemówień, raportów, no ale... I to zdaje się jest tak ciekawe. Z przełomu lat 80. i 90. Tak, dawno temu. Czy Chiny poradziły sobie z tym problemem? Nie do końca pewnie. Tak, nie do końca, ale jeszcze bym zapytał, jakim kosztem? Wiem, o tym chyba towarzysz przywódca tam nie wspomina. No, z punktu widzenia jakby ciekawostek czytelniczych można wspomnieć, że jest coś takiego, no ale nie wiem, czy to pomoże państwom afrykańskim wydobyć się. No właśnie, chociaż tam rzeczywiście jest ogromny problem, bo chociażby w Tanzanii ponad 40% osób jest zagrożonych tym właśnie ubóstwem. No ja tak już serio mówiąc, myślę, że to nie tylko jest szerzenie myśli przywódcy, ale i próba nawiązania bardziej, no, zadzierzgnięcia kontaktów gospodarczych po prostu. I tak już Chiny mocno są obecne w Afryce, to dodajmy. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. A mówiła do państwa Sylwia Zadrożna. Ja również dziękuję. Dziękuję. Słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie. To Błażej Król i piosenkowa zapowiedź jego zbliżającej się płyty Popiół. Premiera już za 9 dni. A ja jeszcze zdradzę, że przed premierą albumu w najbliższą niedzielę Błażej Król zawita do Trójki, do audycji Rezydencja i zaprezentuje na naszej antenie piosenki, których słucha, które go inspirują i są dla niego ważne. Może pojawią się też jego kompozycje. Zobaczymy. Sprawa się rozjaśni w niedzielę

that moment of bliss, that thrilling kiss. Ah, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes. The difference is you. What a difference a day makes. To jest fenomenalna Ray i kompozycja, którą można usłyszeć w serialu Black Rabbit. Serialu, w którym Ray gra samą siebie, wykonując piosenkę w klubie. No, ja jeszcze serialu samego nie widziałam, przyznaję, ale ścieżka dźwiękowa zdecydowanie zachęca. Ładny kącik jazzowy nam się zrobił, więc za moment zmienimy nieco klimat. Ale ja teraz jeszcze przeskoczę do pewnej rocznicy filmowej, bo tak zerkam, co się wydarzyło na świecie 15 września i kalendarium mi podpowiada, że światło dzienne ujrzała pewna słynna polska komedia. W 1967 roku, właśnie 15 września, premiera miał film Sami Swoi w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. Proszę się przyznać, kto należy do grona miłośników tej sąsiedzkiej historii i potyczek między Kargulem i Pawlakiem. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Ten adres czeka na wiadomości i w ogóle chętnie się dowiem, jakie są Państwa ulubione polskie komedie i które uważają Państwo za te najbardziej kultowe. Czekamy na wszystkie wiadomości, a teraz na naszej antenie grupa Empire of the Sun. We are the people. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We shared each other nearer than father, the scent of the lemon drips from your eyes. We are the people who rule the world, a force running in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, we can try, we live the adventure. Love summer.